آیت نمبر 274 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال رات دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, اور وہ کیا اجر ہے کہ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی چار مختلف صورتوں کا ذکر اسے ایک آیت میں کر دیا, اور وہ کیا ہے کہ رات کو کر لو, دن کو کر لو, چھپا کے کر لو, یا ظاہر کر کے کر لو. آپ غور کر کے دیکھیں گے تو چار ہی قسمیں ہوتی ہیں. یا آپ رات کو کر سکتے ہیں, یا آپ دن کو کر سکتے ہیں, یا ظاہر کریں گے یا چھپا کے کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ہر وقت کرو. رات اور دن کا فرق کیوں کرتے ہو؟ کسی کو رات کو ضرورت ہے تو رات کو ہی کر لو, کسی کو دن کو ضرورت ہے تو دن کو کر لو. مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے, جو اس خرچ کرنے سے تو نہیں تھا لیکن نیکیاں کرنے کے بارے میں تھا. آپ نے ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, جو چھوٹے بچے تھے اس عمر میں, تو ان کو کہا تھا کہ اے بچے, اگر تمہاری زندگی میں صبح کا وقت آ جائے تو رات کا انتظار نہ کرو, اور رات کا وقت آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. کس کو پتا ہے کہ کل آنی بھی ہے کہ نہیں؟ جو ہم آج سوچتے ہیں کل وہ ہم کر بھی پائیں گے کہ نہیں؟ تو لہٰذا جب جو ہی جتنا دل چاہے فوراً کر لو. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انفاق کے احکامات ختم ہو رہے ہیں اور کچھ اور باتیں آگے شروع ہو رہی ہیں. یہ آیت انفاق اور سود کے بیچ ایک پل باندھتی ہے. پیچھے ہم نے صدقہ و خیرات کی باتیں کی, ان کی باتوں کو دیکھا, اب یہاں پہ بات ہوتی ہے خرچ کی. اس کے آگے آپ دیکھیں گے کہ سود کی بات شروع ہوگی, تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایک رغبت دلاتے ہیں, اور وہ کیا کہ اگر سود سے بچنا ہے تو اپنے مالوں کو سینت سینت کے رکھنے کی بجائے, چھپا چھپا کے رکھنے کی بجائے خرچ کر دو. جہاں جس کو ضرورت ہے وہاں اس کو لگا دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ جو اس کی رغبت دلائی, چند روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گی اس امید کے ساتھ کہ الذین ينفقون اموالهم, یہ ہم ہو جائیں گے. احادیث نوٹ کرنے سے پہلے الذین کے نیچے ایک ایرو ڈالیے اور پوچھئے کیا یہ میں ہوں, کیا میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں, اور اللہ ہم سب کو انہی میں کر دے. کیونکہ جب انسان صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے نا, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا کنواں ہے, بس وہ ایک خاص علاقے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کنووں سے, لیکن وہ فائدہ جو سمندر سے دوسروں کو ملتا ہے وہ اس سے بہرحال نہیں ملتا. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس چیز کی رغبت دلاتے ہیں کہ اپنے ظرف کو سمندر جیسا کر لو. نہ وہ رات کو رکتا ہے نہ وہ دن کو رکتا ہے. اگر آپ اس آیت کا عنوان بھی یہی لکھ لینا, سمندر جیسا ظرف بنا لو, تو انشاءاللہ آپ اس آیت کی روح کو پا لیں گے. سمندر بن جاؤ. چھوٹے چھوٹے کنویں کیوں بنتے ہو؟ اپنی ذات کو ہی فائدہ کیوں دیتے ہو؟ اس کائنات کو بھی دو. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے کنبے سے نکال کے ایک بہت بڑا کنبہ بناتے ہیں ہمیں, کہ تم اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے کام کرو, اور جب لوگوں کے اندر یہ سوچ ہو جائے گی تو پھر دنیا سے غربت بھی جائے گی اور باقی ساری چیزیں بھی. عموماً لوگ خرچ کرتے ہیں اور بعض لوگ صبح و شام خرچ کرتے ہیں, لیکن اپنے ذاتی حوصلوں کے لیے, اپنی ذاتی ضروریات کے لیے, اپنے ذاتی فائدوں کے لیے, اپنی ذات کے گرد گھومنے والے چھوٹے چھوٹے کنووں کی طرح ہیں. پانی لمیٹڈ ہے, کبھی کھارا کبھی نمکین کبھی میٹھا. فائدہ ہوا لیکن فائدہ جو سمندروں سے ملتا ہے وہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ یہاں اعلیٰ مقاصد کے لیے خرچ کرنے کی دعوت دیتے ہیں, کیونکہ کسی قوم کی حالت تبھی بدلے گی, تبدیلی تبھی آئے گی جب لوگ اعلیٰ مقاصد پہ خرچ کریں گے. انقلاب لانا ہے تو اعلیٰ مقصدوں پہ خرچ کرو, تبدیلی لانی ہے تو رات دن خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک محدود ذات کو لا محدودیت کی طرف مائل کر دیا. تم اپنے آپ کو لمیٹڈ کیوں کرتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں, تمہارا عمل ان لمیٹڈ ہو جائے گا. سمندروں کی وسعتوں کو دیکھو, یہیں تو موتی بنتے ہیں, یہیں تو کورلز بنتے ہیں. کبھی کسی کنویں سے موتی نہیں نکلے. سمندر بہتا ہے, اللہ کی مخلوق کو رزق ملتا ہے, اس کو زندگی ملتی ہے, اس کے اندر وسعتیں ہیں. اسی طرح جب ہم پانی کی طرح اپنے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں گے تو پھر انسانیت کے اندر وہی خیر آئے گی جو دریاؤں اور سمندروں کے پانی کی وجہ سے ہریالی کی صورت میں آتی ہے. اور کائنات بول بول کے یہی سبق دیتی ہے. لوگوں اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کے لیے سوچو, اپنے مال کو, اپنے وقت کو, اپنی ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگا دو, پھر خیر آئے گی. اگر سمندر اپنی حرارت کو روک لے کہ میں کسی کو کیوں دوں, ہاں میری ذات پہ اچھی ہے, میں جتنا مرضی خود گرم ہو جاؤں, جل جائے گا, بھن جائے گا, اس کے دینے میں اس کی اپنی بقا ہے. اسی طرح جب ہم مال اپنی بجائے دوسروں کو دیتے ہیں, بظاہر لگتا ہے ہم دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہماری بقا ہے. اگر دریا اپنا پانی روک لیں کہ ہم نہیں کسی کو دیں گے تو فلڈنگ ہو جائے گی, ختم ہو جائیں گے. دریا کب دریا ہے؟ جب بہتا ہے. تو بہتے ہوئے پانی بھرو. پانی جب برف کی صورت میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جم جاتا ہے تو کچھ فائدہ نہیں دیتا. کوئی وہاں جائے تو اس کے قدموں کو بھی پھسلائے گا. لیکن جب وہی پانی پگھل کے آنسوؤں کی طرح پہاڑوں کے اوپر سے بہتا ہوا سمندروں میں چلا جاتا ہے تو سب کو فائدہ دیتا ہے. کتنا خوبصورت سبق سکھا دیا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. سمندر جیسا ظرف پیدا کرو. جب تمہارے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ آئے گا تو پھر تم اپنی کوئی نعمت چھپا چھپا کے نہیں رکھو گے. تم بڑے مقاصد کے لیے جیو گے. تم تھکو گے نہیں, تمہیں اکتاہٹ نہیں ہوگی. اسی طرح رب کے اس قانون کو تم تسلیم کر لو جیسے سمندر نے مانا ہوا ہے, جیسے بارشیں برستی ہیں. کیسے پھر معاون ہوتے ہیں؟ سمندر راستہ نہ دے تو بارشیں کیسے ہوں؟ سمندر راستہ نہ دیں تو سورج کی روشنی کے آگے رکاوٹ بن جائے, سب پانی سے محروم ہو جائیں. یہ سبزیاں, یہ پھل, یہ خوبصورت چیزیں کہاں سے ملیں؟ یہ جانوروں کا گوشت ہم کیسے کھائیں؟ وہی لوگ ہیں جو سمندروں جیسی وسعت رکھتے ہیں, انہی سے انسانیت فیض اٹھاتی ہے. ایسے ہی لوگ, چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں, چند کیوں نہ ہوں, اپنے ارد گرد والوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو اس کی قدر نہ ہو, لیکن اللہ کے بندوں, اللہ کی مخلوق کو فائدہ دینے والے لوگ کسی بستی اور کسی علاقے میں اللہ کی برکتوں کے نزول کا ذریعہ بنتے ہیں. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان کسی مسلمان کو برہنہ ہونے کے وقت, یعنی ضرورت تھی اس کو, یعنی جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ضرورت کے وقت لباس پہنائے گا اسے اللہ تعالیٰ جنت کا سبز لباس پہنائے گا اور جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوکا ہونے کے وقت کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس لگنے پر سیراب کرے گا یعنی پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے رحیقم مختوم یعنی مہر کردہ شراب پلائے گا مشروب ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1682 نمبر آپ کو اچھے لگتے ہیں سبز کپڑے کیا خوبصورت ڈریس تصور میں آتا ہے کھلا ہوا گرین کلر اور اس پہ کام بنا ہوا مہین دبکی کا کام پہننا چاہتے ہیں آپ پرنسس کی طرح پھرنا چاہتے ہیں تو اپنے کپڑے اپنی ضرورت کی چیزوں سے زائد چیزیں اللہ کے کنبے میں بانٹ دیں اور دیتے ہوئے ساتھ ہی اللہ کو لکھا دیں کہ اللہ میں گرین کلر کا سوٹ لوں گی تیرے پاس آنے کے بعد ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں یہ آتی ہے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان کسی کو لباس پہناتا ہے وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک اس پر اس کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہے اللہ اکبر ایک ٹکڑا اس کے جسم پہ اس لباس کا رہتا ہے تو وہ بندہ انشورڈ ہو جاتا ہے اللہ کی حفاظت کیا ہے انشورنس ہے نا دینے والا حفاظت میں رہتا ہے بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو کوئی لباس پہنائے گا وہ اس وقت تک اللہ کے پردے میں رہتا ہے جب تک اس پر ایک دھاگا بھی باقی رہے یہ ہے وہ واسع علیم الرزاق کے خزانے ایک دھجی کسی کے جسم پہ آپ کے دیے ہوئے کی رہتی ہے آپ نے اچھی نیت سے دی آپ اللہ کی حفاظتوں میں رہتے ہیں بھوکے کی بھوک مٹ جائے پیاسے کی پیاس مٹ جائے اور بے لباس لباس والا بن جائے یہ کب ممکن ہے جب باللیل والنہار سرا وعلانیہ صبح و شام رات دن چھپا کے ظاہر کر کے دیں گے تو جب مٹھی بند ہوتی ہے تو غربت عام ہوتی ہے جب مٹھی بند ہوتی ہے نا تو لوگ بے لباس پھرتے دکھتے ہیں اور جب مٹھی بند ہوتی ہے نا تو لوگ بھوک پیاس سے تڑپنے لگتے ہیں تصور میں لائیں ذرا کوئی چیتھڑے پہنے ہوئے سڑکوں پہ پھرتے ہوئے بچے وہ لوگ ترستے ہوئے وہ مٹی کی کوکیز بنا کے کھاتے ہوئے لوگ آج کیوں بھوکے ہیں کہ مٹھیاں بند ہو گئیں یہ مٹھی کھل جائے گی ایک دن نہیں کھولیں گے تو لوگ زبردستی کھولیں گے کس کے ہاتھ سیدھے کر دو بعد میں اکڑ جائیں گے جب کوئی مرتا ہے نا تو لوگ جلدی جلدی اس کے ہاتھ سے ہلانے لگتے ہیں سیدھے کر دو ٹانگیں سیدھی کر دو کیوں کہ یہ چوڑیاں اتارنے میں آسانی ہو جائے یہ ناک کی کیل اتار لو بعد میں مشکل ہوگی آج دنیا میں اگر سوچ لیا تو اس وقت مشکلیں کم ہو جائیں گی کتنے خوبصورت طریقے سکھاتا ہے نا رب خرچ کرنے کے ایک اور روایت ہے موجم کبیر تبرانی کی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جو شخص کسی بھوکے مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسے دروازے سے داخل کرے گا جس سے اس جیسا ہی داخل ہوگا مطلب کیا ہے کہ سارے بھوک مٹانے والے وہاں سے داخل ہوں گے اسائن ڈورز ہوں گے ایسے لوگوں کے لیے ایک اور روایت مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی برا بن عازب کی روایت ہے کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بدو کون ہوتے ہیں دیہاتی اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا کام بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے کبھی ہم نے ایسے سوال پوچھے آپ نے فرمایا تیرے الفاظ اگرچہ مختصر ہیں لیکن تیرا سوال لمبا چوڑا ہے یعنی آپ نے کتنی تعریف کی خوبصورت طریقے سے کہ بات چھوٹی ہے لیکن جواب بہت لمبا ہے پھر فرمایا غلام آزاد کر قیدی کو رہا کر اگر تو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو بھوکے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو سیراب کر دے. اگر آپ نے بھی یہ سوال پوچھا تو آپ کو رب کائنات بتا دے گا اس کا جواب. وہ کیا ہے؟ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیہ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک خاموش کانٹریکٹ ہے بندے اور رب کے بیچ میں. جب اس کی کائنات سے رات دن فائدہ اٹھاتے ہو تو تم کیوں نہیں دیتے؟ تم تو ایک لمحے بھی اس کی نوازشوں سے خالی نہیں, تو پھر بتاؤ کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ اللہ تعالیٰ انسان کو کھول رہے, خرچ کرو. وسعتوں والے رب کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے. فلہم اجرہم عند ربہم, اس کو ہائی لائٹ کریں ذرا. کیا بتا رہی ہے یہ بات؟ اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ جس کو دے رہے اس سے مت مانگو, وہ کچھ نہیں دے گا غریب. مت نیاز مندیاں لو, مت اس کو تنگ کرو, اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو, مجھ سے آ کے پے لینا. کبھی کبھی ایسی جابز آپ لوگوں نے کی ہوں گی نا, کام آپ کہیں کرتے ہیں اور پے چیک آپ کو کہیں اور سے آتا ہے. اور اگر انسان کے سینے میں وسعت آ جائے, لوگوں کی ہمدردی پیدا ہو جائے, اس کا ظرف کھلنے لگتا ہے. اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ خرچ کرتے کرتے نہیں تھکتا. اتنا خوبصورت یہ لفظ ہے نا. فلہم اجرہم عند ربہم, کوئی ہے جو اس سے چھوڑ کے کسی اور سے مانگے؟ کوئی دے گا بھی تو کتنا دے گا؟ لفظوں میں سمٹ نہیں رہا یہ لفظ. اتنی بات کر دی, آؤ گے میرے پاس بہت پاؤ گے. دنیا میں بھی انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کے اثرات ملتے ہیں اس کو. چھپا کے دیتا ہے تو فائدے ہوتے ہیں, ظاہر کر کے دیتا ہے تو اور اثرات ہوتے ہیں. لیکن چھپا کے نیکیاں کریں گے تو کچھ اور ہی فائدے ملیں گے. انسان کے اخلاق کی اصلاح ہو جاتی ہے, ریاکاری کا شبہ دل سے نکل جاتا ہے, اچھے اخلاق نشو و نما پاتے ہیں, بری صفات انسان سے مٹنے لگتی ہیں, بخل, خیرس, ریاکاری, اور اللہ کی نظروں میں بندہ مقبول ہو جاتا ہے. اللہ کے پاس کون سا اجر ہے؟ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی فلہم اجرہم عند ربہم کی. وہ کیا ہیں؟ دنیا میں لمبی عمر. شاید کسی کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صدقہ کرنے سے, لوگوں سے اچھے معاملے کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. پھر اسی طرح آخرت میں اچھا انجام. اور تیسری اللہ کی رضا. لینا چاہتے ہیں یہ تینوں چیزیں؟ یہ ہم سبھی کے لیے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے جنہوں نے چھپا کے دیا آج ان کے خرچ سب کے سامنے کھلے ہوئے. ان کو آج پتہ بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خرچ کیے آج ساری انسانیت اس کو پڑھ سکتی ہے. آپ کی زندگی کھلی کتاب ہے. کیسے آپ کی ذات سے فائدے اٹھے, لوگوں نے آج تک اس سے فائدہ لیا, کل قیامت کے دن وہ اپنے اجر کو دیکھ کے حیران ہوں گے کہ نہیں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ خوف نہ غم. لیکن انسان دنیا میں مال کی محبت میں مبتلا ہے, جکڑا ہوا ہے. اللہ ان جکڑ بندیوں سے نکال رہا ہے. تم مال گن گن کے رکھتے ہو, رب کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا. سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 12 ہے یہ. ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے مال جمع کرنے والے کے لیے, گن گن کے رکھنے والے کے لیے. آپ رکھتے ہیں مال گن گن کے؟ اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مال گنتے گنتے قبروں کے کناروں پہ پہنچ جاتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. سورۃ تکاثر آیت نمبر 12. کثرت کی طلب نے, کثرت کی حوث نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا, یہاں تک کہ تم قبر کے کنارے پہنچ چکے. تمہاری حرص ختم نہیں ہوتی مال کی حوث, مال کی محبت, رب نہیں چاہتا کہ مال کی محبت دل سے نکلے، کرنا کیا ہے؟ شفٹ کر دو۔ شفٹنگ آسان ہوتی ہے نا، بس یہ ساری خواہشات آگے ڈال دو۔ میرا یہ مال دنیا کے لمیٹڈ بینکوں سے آخرت کے ان لمیٹڈ بینک میں چلا جائے گا۔ اور دنیا میں اب دیکھیے مال ہے نا تو خوف ہی خوف ہے، یہ لا خوف ان کو بھی ذرا ذہن میں رکھے۔ دنیا کا مال خوف دیتا ہے، غم دیتا ہے، گم جائے گا، کوئی لے لے گا، چرا لے گا، کسی کے ہتھے چڑھ جائے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ مال تو دنیا کو سکون میں رہنے ہی نہیں دیتا۔ اگر انسان ان فکروں سے بے نیاز ہو جائے تو پھر کچھ اور فکر ہوتے ہیں، گارڈز رکھنے پڑیں گے، بینک میں لاکر لینا پڑے گا، اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا، پھر اور دیکھیں 9 اور 99 کا فکر، اتنا کم کیوں ہے، اتنا زیادہ کیوں ہو گیا۔ زیرو بڑھتے ہی جاتے ہیں اور انسان کی بس نہیں ہوتی، 100 کو 1000، 1000 کو 10000، اور اس سے آگے غم غم غم۔ مال میں لگاتے ہیں تو تکلیفیں، بزنس میں لگاتے ہیں تو تکلیفیں، کتنی بیماریاں چمٹ جاتی ہیں نا، پھر ہرس، بخل، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ۔ انسان بعض دفعہ ایسے سنگ دلانہ قسم کے کام کرنے لگتا ہے کہ میرا بڑھ جائے، دوسرے کی جان جاتی ہے تو جائے۔ اللہ نے کتے کے لیے ہرس کی ایک مثال دی تھی، ہڈی مل بھی جاتی ہے پھر بھی اور بھاگتا ہے، پانی میں اپنا ہی عکس دیکھ کے اس کی ہڈی لینے کے لیے منہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوف اور ایسی جکڑ بندیوں سے ہمیں آزاد کرتا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، محفوظ کرا دو، آؤ میرے بینک میں اس کو محفوظ کرا دو۔ تمہیں دنیا میں ایسی چیزوں سے منع کرتا ہوں جس سے دوسروں کی حق تلفیاں ہوں، لیکن میں کل تمہیں بڑھا کے دوں گا۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو بدلنے کے لیے یہ حکم ہمیں دیتے ہیں کہ خرچ کر دو، کیونکہ یہ تمہارا رہنا نہیں ہے، آج تمہارے ہاتھ میں ہے کل نہیں رہے گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ تو اتنا ہی ہے۔ یہ آپ بھی نوٹ کیجئے گا کہ میرے مال میں میرا کتنا حصہ ہے، جو کھایا کھا کے گندگی بن کے جسم سے نکل گیا، پہنا چیتھڑے بن کے اتر گیا۔ اپنے مال کو ریسٹ رومز میں جا کے دیکھیں اور اپنے مال کو بسیدہ چیتھڑوں کی صورت میں دیکھ لیں، یہ ہیں ہمارے۔ ہاں ایک چیز ہے جو بچ جائے گی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ بچ جائے گا۔ ہم اپنے لیے بچاتے ہیں، اتنے میں موت کا فرشتہ آنے لگتا ہے اور زندگی یوں ہاتھوں سے نکل جاتی ہے جیسے ریت ہتھیلیوں پہ نہیں ٹھہرتی۔ اور ہوش آئے گا جب میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور چیخ چیخ کے پکارے گا، ماغنا انی مالیا، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلک انی سلطانیا، میری سلطنت نے مجھے ہلاک کر دیا۔ سورہ الحاقہ کی آیت 28 اور 29 میں آتا ہے۔ لیکن یہ باتیں جو ہیں سمجھ تبھی آتی ہیں جب بندے کو رب کی بات کا یقین آ جاتا ہے۔ بغیر یقین کے سنیں گے تو کہیں گے ہاں یہ سب حدیثیں آتی ہیں۔ اپنے آپ کو پوچھئے، لکھئے ذرا ایک سوال، مالی معاملات میں میرے دل کا کیا معاملہ ہے؟ کیا غم رہتا ہے، خوف زدہ ہوں؟ ہو تو بھی غم، نہ ہو تو بھی غم، اکیلے میں بیٹھ کے نا ذرا اپنے آپ سوچا کریں۔ اللہ ان تمام غموں سے بے غم کرتے ہیں، وہ مال پایا کیا؟ تم نے مال سے خریدا کیا؟ تم نے خوف خریدے، تم نے غم خریدا، تم نے اپنے مال سے دشمنیاں خریدیں، تم نے اپنے مال سے حاسد پیدا کر لیے، تم اسی مال کی وجہ سے رشتوں سے کٹ گئے، تم تو اپنوں کو کئی کئی سال منہ نہیں دکھاتے کہ مال مال مال، آؤ ایسے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ جو نرالا گروہ ہے، جن کے چہروں پہ تسکین ہے، یہ مالداروں کا گروہ ہے، لیکن کون سے مال والے، جن کے دل سمندروں سے زیادہ وسیع، جن کے ہاتھ کھلے ہوئے، جو انسانوں سے ہمدردی کرتے، ان کے تعاون، ان کے دکھ سکھ میں ملنے والے، یہ لوگ انسانیت کے لیے ہیروں جیسے ہیں، یہ ہے انسانیت کی معراج، جو لوگوں کی آخری سانسوں کو دوبارہ زندگی میں بدلنے میں مدد دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال کو ہاتھ کی میل بنا لیا۔ اب دیکھیں کہ انسان تو میڈیٹر کی طرح نا، پانی ادھر سے جاتا ہے تو ادھر نکل جاتا ہے، رک گیا تو فتنے ہوں گے۔ پھر مال کے ساتھ ایک اور خوف بھی آتا ہے، اور وہ کیا ہے، نسلوں کے بگاڑ کا خوف۔ جب تنگی ترشی میں بچے پلتے ہیں، زیادہ مہذب رہتے ہیں، ماں باپ کے قابو میں رہتے ہیں، ذرا زیادہ وسعت آ گئی، ذرا لاڈ پیار زیادہ دیکھے، تو نتیجہ کیا وہ کہ وہی بچے آنکھیں دکھانے والے بن گئے۔ بعد میں غور کیجئے گا اس آخری حصے پہ، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ تعالیٰ انسان کو ایک موقع دے رہا ہے ٹینشن فری لائف گزارنے کا۔ بہت ساری چیزیں آپ خود بھی اس میں لے سکتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غنی دل دیا تھا نا، جب کوئی ان سے آ کے سوال کرتا تو اتنا دے دیتے کہ وہ لینے والا حیران ہو جاتا کہ کیا ان کو ڈر نہیں لگتا کہ میرے پاس مال ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ ایک شخص نے آپ سے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے پاس اتنی بکریاں ہیں نا، دو پہاڑوں کے درمیان پھیلی ہوئی، اتنا بڑا ریوڑ ہے، میرے پاس ایک بکری بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ساری کی ساری لے لو۔ دل جو سمندر جیسا تھا، یہ شخص واپس گیا اپنی قوم کے پاس، کہنے لگا، لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سخی ہے، وہ دیتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ میں فقیر ہو جاؤں گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ہے انقلاب لانے والی تصویریں، ایسی شخصیات سے پھر اسلام ابھرتا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان اپنے مال کو کھول دیں نا، فرض تو اپنے مسلمانوں پہ لگا دیں، اور اگر صدقات میں غیر مسلموں پہ لگانا شروع کر دیں، کتنوں کا ایمان بچ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جب مائیگریٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے نان مسلم سامنے آتے ہیں، ان کے چرچز ان پہ مال لگاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر ان کے دین اور ایمان کو خرید لیتے ہیں۔ ہر ایک اپنی ترجیحات خود ہی بنا سکتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بات ہمارے سامنے رکھ دی، اور جب انسان کو اللہ کا دین ساری چیزوں سے پیارا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اسی پہ لگاتا ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اب اس کا اگلا آفٹر ایفیکٹ بتایا۔ ایک طرف تھے دریا دل لوگ، سمندروں جیسے وصف رکھنے والے، اور دوسری طرف ہے الذین یاکلون الربا، لوگوں کا خون نچوڑنے والے لوگ، لوگوں کی ضرورتیں خریدنے والے لوگ، لوگوں کے جذبات کو کچلنے والے لوگ، سود خور۔ وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا۔ آپ نے غور کیا کہ یہی سزا کیوں ملی؟ کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا، آگ لگی ہوگی، کپڑے پھٹے ہوں گے، نہیں۔ کیوں؟ کہ دنیا میں سود خور مال کی محبت میں دیوانہ تھا، لوگ اس کے سامنے باتیں کرتے تھے، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور بات جو ان کا برا انجام ہونے کے لیے راستے میں آئی وہ کیا تھی؟ ان کا ایک کال۔ یہاں ہائی لائٹ کیجئے گا ایک حصہ جو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے مزید رکھنا چاہوں گی۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، بس ان کے اس برے حشر کی سزا کیوں ملی ان کو؟ ان کا جرم کیا تھا؟ سود کھانا، سود کھلانا؟ نہیں، صرف قول، قالو، ایک کال نے ان کو خبتی بنا دیا کہ یہ کیوں ایسے ہوئے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ سود اور تجارت ایک ہی جیسی چیز ہے. بس اس سے کیا پتا چلا کہ بعض کال بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو مجرم بنا دیتے ہیں. کبھی بات کرتے ہوئے، کوئی دلائل دیتے ہوئے، ایسی دیکھی دیکھی کسی کی باتوں میں بات ملانے سے گریز کیجیے. بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی نگاہوں سے انسان کو گرا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان ایسا کلمہ بول دیتا ہے اپنی زبان سے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کی شدت، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اور بعض دفعہ اتنا اچھی بات بولتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو لہٰذا غلط باتیں کرنے سے بچنا ہے، غلط باتوں کو اپنے سامنے لاتے ہوئے بچنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی نظروں سے گر جائیں. اللہ کا قانون ہے نا، میرا اور آپ کا تو نہیں. کیا ہم میں سے کسی کو اس کا حق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فیصلوں اور اس کے کیے ہوئے، یعنی جو حکم ہے ہمارے سامنے، اس کے ساتھ انسان اپنے آپ کو مخالفت میں کھڑا کر لے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لفظ حرام کا لفظ آ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرام کی کیا ضرورت ہے، کیوں حرام کا لفظ دکھاؤ. عموماً کچھ باتیں اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حرام کا لفظ کیا ہے، تو سود کے لیے تو لفظ بھی موجود ہو گیا کہ دیکھو اللہ نے حرام کیا، نبی نے نہیں کیا، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ان چیزوں کو کسی کے لیے کرے. یہ کسی کے ذاتی خیالات نہیں، یہ کسی کا نقطہ نظر نہیں، یہ رب کی بات ہے. اس نے اس کو حرام قرار دیا، باز آ جاؤ. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، آ گئی نصیحت، پھر فانتہا، پھر رک گیا، بس سنا رک گیا. نصیحت پہلے بھی تھی، دل میں نہیں اتری تھی، صرف انفارمیشنز تھی، خبر تھی، علم نہیں تھا. اب آ گئی دل میں بات، اتر گئی. وہ سانپ کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگے جو اللہ کے نبی کو معراج کی رات میں دکھائے گئے، ایک استعارے کے طور پہ، ایک نشانی کے طور پہ. اب بچ جاؤ گے تو یاد رکھو، فلہو ما سلف، اللہ تمہارا اصل ضائع نہیں کرے گا، جو تھا وہ باقی موجود ہے، لے لو. پہلے دن سے جو کام شروع کیا تھا وہ اصل روک لو، باقی دے دو. اب دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دیتے ہیں اور ساتھ ہی فرمائے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا امر اللہ کے ذمے ہے، معاملہ اس کا اللہ کے ذمے ہے، یعنی مت اس کو تانا دو. پچھلی زندگی کے تانے نہ دیا کرو لوگوں کو، کسی کو یہ نہ کہو کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی، ہاں رب کے اوپر چھوڑ دو، وہ بہت وسیع وسعت والا ہے، وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جب وہ سچے دل سے اپنے کاموں پہ شرمندہ ہو کے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وَمَنْ عَادَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو دوبارہ کرے گا پھر وہ آگ بھرے گا. کب تک؟ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ کی، کیونکہ اپنی زندگی میں آخر دم تک رہے نا اسی کام پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اب تم اس جہان کی ہمیشگی لو. لفظ ہمیشہ بہت ڈرانے والا لفظ ہے. دنیا میں مرتے دم تک اگر ہم ایک ہی چیز میں ملوث رہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ موت کہاں کھڑی ہے، کتنی دور ہے ہم سے. جب تم نے اپنے جہان کے ہمیش تک وہی کام کیا، تو پھر اس جہان کی انتہا تک تم وہ کام کیوں نہ کرو گے؟ ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے. دنیا میں تو انسان کہتا ہے نا مر جاؤں، مر کے بھی نہ چین پایا تو کیا ہوگا. یہ آیت ہم سب کو ایک آئینہ دکھاتی ہے کہ آ جاؤ، چھوڑ دو ان چیزوں کو، دیر نہ کرو، اس لیے کہ نہیں پتا کہ وقت کتنی دور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں رغبت بھی دلائی کہ دیکھو ڈر جاؤ ڈر جاؤ. یمحق اللہ الربا و یرب الصدقات، اللہ ربا کو ختم کرتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے. یہ ہے علاج سود کو ختم کرنے کا. سود خوران جو نظام ہے اس کو ختم کرنے کا علاج کیا ہے؟ چیریٹیز کو عام کر دو. اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے آسان کر دے گا. واللہ لا یحب کل کفار نثیم، اللہ تعالیٰ نہ شکرے اور گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا. کیسے نہ شکرا ہو گیا؟ کیونکہ کچھ مال دیا ہوا تھا، اس پہ راضی نہ ہوا اور لینا چاہا. اس کے پاس دوسروں سے پہلے ہی زیادہ تھا، پھر بھی اور مانگنا چاہتا ہے. اس سے بھی بڑی کو نہ شکری ہوگی. مال اس کی آخرت بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، اس نے نہ شکریوں میں استعمال کیا، گناہوں میں استعمال کیا. ہاں بچنا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ایک دعوت دیتا ہے. کون سی چیز ہے جو ان چیزوں سے انسان کو آزاد کراتی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہوش کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازیں، اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ، شعور سے کہی ہوئی باتیں، یہ انسان کو رکواتی ہیں ایسے کاموں سے. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتا رہا. کیا ہے؟ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، رب کے پاس ہے اجر. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف نہ غم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈر جاؤ اللہ سے. وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو ربا میں سے باقی رہا. ایسے نہیں لگ رہا کہ بار بار مخاطب کر اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان کی کال. اگر ایمان ہے تو اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ کا ڈر سامنے رکھ دیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ خود اپنا یا کسی کا سود چھڑوانا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے پہلا مطالبہ اتقوا اللہ، تقویٰ. اللہ کا خوف انسان سے وہ کام کروا سکتا ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان کا خوف نہیں کروا سکتا. تقویٰ کا شعور ہی وہ ضمانت ہے جس کی بنیاد پہ اسلام اپنے قوانین کو ناصب کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ انسان کے اندر کا گارڈ مین ہے، چوکی دار ہے، یہ ضمیر کا چوکی دار ہے جو اللہ کا خوف اور اس کی رضا کی نگرانی کرتا ہے. اور جس کے اندر یہ خوف بڑھ گیا، پھر وہ باہر کی چیزوں سے مقابلہ کر لیتا ہے. ہاں اگر نہیں کرتے، نہیں مانتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں کرتے، اتنا سن کے سمجھ کے بھی نہیں مانتے، تو پھر فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اعلان پا دو، بتا دو ان کو کہ اب تم مقابلے پہ آ گئے ہو. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اتنی سخت بات کہہ کے فوراً کہا چلو پھر اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہیں مل جائیں گے. لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم ہوگا. کیسا انداز ہے، بار بار نصیحت، بار بار ایک دھمکی ایک پیار کی بات، دھمکی پیار کی بات. چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھو پھر معاملہ کیا ہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے جو سود کے نظام کو جاری رکھنے پر ضد کرتے ہیں. اگرچہ یہ لوگ اعلان بھی کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں، سود کی آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان قبیلوں کے ساتھ جا کے پھر اعلان جنگ کیا تھا کہ جو اس کے بعد بھی سود کا کام کرنا چاہتے تھے. اور یہ اعلان جنگ ہے اصل میں ہر اس معاشرے کے خلاف جو اپنی مالی معاملات میں سود پہ کام کرتا ہے. یہ اصل میں ایک اعصاب کی جنگ تو ہے ہی. جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے نروس کتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں. لوگ منٹ منٹ کی خبر لے رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوا، اب بازار کدھر گیا، اب کیا ہوا. اور ایسی جگہوں میں کبھی کبھی پھر ہاسپٹل میں بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ اصل میں خیر و برکت اور خوشحالی کے خلاف سود کی جنگ ہے. سورۃ نساء آیت 26 اور 28 میں بھی آتا ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. یہ اللہ تم پہ اپنے احکام واضح کرتا ہے، سمجھتے نہیں ہو؟ دشمن نہیں ہے وہ تمہارا، لیکن تم اپنی خواہشوں کے پیچھے جا کے اس کے حکموں کو چھوڑتے ہو. سوچو کل کیا ہوگا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت قول آپ کے سامنے رکھوں گی، جو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو بہت ساری چیزوں میں گائیڈ کرے گا. فرماتے ہیں، اسلام نے پانسوں کے ذریعے قسمت کو معلوم کرنے کو حرام ٹھہرایا، یعنی فال لینے سے اور قسمت کے حال جو معلوم ہوتے ہیں. عرب لوگ یہ کرتے تھے نا، تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اسلام نے تیروں کے ذریعے قسمت کو معلوم کرنے کو حرام ٹھہرایا، اس کے بدل کے طور پر دعائے استخارہ عطا فرمائی. سچ ہے نا، آج ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کروں کہ نہ کروں. پہلے لوگ قسمت سے، تیروں سے قسمت معلوم کرتے تھے. پھر لکھتے ہیں، سود کو حرام کیا تو اس کے بدلے نفع بخش تجارت کو جائز کیا. یعنی بزنس جائز ہے، حلال ہے، بلکہ پسندید ہے، سود حرام ہے. جوئے کو حرام کر دیا اور اس کی بجائے اس مال کا کھانا جائز کر دیا جو گھوڑے، اونٹ اور تیروں کے ان مقابلوں کے ذریعے حاصل ہو جو شرعاً فائدہ مند خیال کیے گئے. یعنی ایسی چیزیں جائز کر دیں کہ جس میں کسی کا نقصان نہیں. ریشم مردوں پر حرام کیا لیکن اس کے بدلے میں اون، کاتان، کتکاتان اور روئی یعنی کاٹن کے کئی قسم کے لباس ان کو عطا کیے. زنا اور لواطت کو حرام قرار دیا، یعنی اڈلٹری اور ہوموسیکشوالٹی کو حرام قرار دیا، اس کی بجائے نکاح کو حلال ٹھہرایا. نشے والی چیزوں کو حرام کیا لیکن اس کے بدلے کے طور پر لذیذ مشروبات عطا کیے، یعنی ڈرنکس جو روح اور بدن دونوں کے لیے مفید ہیں. کھانے کی چیزوں میں جہاں ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا، وہاں پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا. تو یہ ہے آپ کا رب، کیسے بدلتا ہے آپ کے لیے چیزوں کو. جو اچھی ہیں وہ دے دیں، جو بری ہیں اس کو چھوڑ دو. کبھی آپ نے بھی اتنی گہرائی سے اسلام کے احکامات پہ غور کیے؟ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اگر ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے، تو اس کے بہت سارے پوائنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کیا راستے ہیں. کیا انسان واقعی نہیں بچ سکتا؟ اپنے آپ سے سوال تو کریں، ذرا لکھیے، ذرا کہاں کہاں میں محسوس کرتی ہوں کہ میں بچ نہیں سکتی اس چیز سے. ایک ایک چیز لکھیے اپنے پاس، اور بعد میں آپ اس پہ تدبر کریں کہ کہاں آپ کو خوف آتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دے دیا. ایک ہے دارالسلام، اسلامی ملک جس کو ہم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے دارالکفر، غیر اسلامی ملک. اب تین شرائط ہیں بیچ میں، فرق کیسے دیکھیں گے کہ کہاں کیا ہے؟ یعنی دارالسلام، دارالکفر تین شرطوں سے ہو جاتا ہے. کون کون سی؟ ایک یہ ہوتی ہے کہ کفر کے احکام یعنی غیر اسلامی قوانین وہاں نافذ ہو جائیں. اسی طرح کسی دار الکفر یعنی غیر اسلامی ملک سے وہ متصل ہو جائے، کمبائن ہو جائیں، اور تیسرے یہ کہ اس ملک میں کوئی مسلمان یا ذمی نان مسلم جو ذمہ دے کے رہتا ہے جزیہ دے کے اس امان کے ساتھ نہ ہو جو سے پہلے حاصل تھی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر اسلامی ملک کی ایک ڈیفینیشن رکھی ہے. اگر آج ہم دیکھیں کہ نام مسلمان ہو جائے لیکن بات نہیں بنتی، اگر وہاں اسلامی قانون نہیں تو وہ دارالسلام کہاں رہا، اور ظاہری نہیں تو اندر سے تو سمجھوتے ہوئے ہی ہوئے ہیں، اور امان نہ تو اپنوں کو ہے نہ غیروں کو ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خود سارے نظام بدل سکتے ہیں. جو لوگ اس درجے پہ ہیں وہ اس بارے میں غور کریں، لیکن ہمیں تو ایک ہی دعوت ہے، اور وہ کہ وائن توب تم، تم توبہ کر لو. جب اتنے گھرانوں میں توبہ ہو جائے گی تو خیر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اصل مال محفوظ ہے، وہ لے لو، اس سے کوئی حرج نہیں، اس میں کچھ نہیں بگڑا. اور پھر آخر میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر تنگی والا ہے کوئی یعنی مقروض تنگ دست ہو تو کشائش تک مہلت دے دو. یعنی ایک طرف تو کیا تھا کہ تم نے اس کو قرض دے کے اوپر سود بھی لیا، اور دوسری طرف کیا ہے کہ وہ نہیں دے رہا، مدت ہو گئی، وقت آ گیا، قسط آنے کا وقت ہے، دینی تھی نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، فَنَظِرَةٌ، مہلت دے دو، ڈیلے کر دو. کب تک؟ الا میسرا، آسانی آنے تک. جب تک آسانی ہوگی اس کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے ذرا ایک قدم تو بڑھاؤ، وان تصدقو، معافی کر دو. تم نہیں دے سکتے، جو میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا. خیر لکم ان کنتم تعلمون، بہتر ہوگا تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. یہ ہیں سٹیپس. پیچھے صدقہ خیرات کی بات تھی، صدقہ نہیں دے سکتے، نہیں لینا چاہتے، سود کی طرف نگاہیں جاتی ہیں، سود سے بچنا ہے، اس سے لوگوں کو نکالنا ہے، تو پھر قرض خواہوں کو مہلتیں دے دو، اور نہیں دے سکتا معاف کر دو. اور یہ یاد کا بات ہے، جب وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ جس میں اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر پورا پورا ہر نفس کو دیا جائے گا جو اس نے کیا. یہ ہے اسلام کا مزاج، آخرت یاد دلا دیتا ہے. پھر اس کو عدالتوں کے چکر میں مت ڈالو، اس کو ہر وقت دھمکیاں نہ دو، معاف کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت رغبت دلائی قرض خواہ کو مہلت دینے کی اور اس کو معاف کرنے کی. مسند احمد کی ایک روایت ہے برا بن عازب سے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص دودھ کا تحفہ دے یا قرض دے یا راستہ بتائے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے 275 والیوم نمبر 4. ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے کسی کو قرض دینا. قرض دے رہے ہیں آپ، اپنا یہ نہیں کر رہے کہ آپ ان کو خیرات دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ قرض دینے کا درجہ جو ہے بعض دفعہ خیرات دینے سے بڑھ جاتا ہے. اصل بھی آپ کے پاس ہے اور نقل بھی آپ کو ہی ملے گا، ہے نا فائدے کا سودا. سب سے بڑا سودا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان اپنے مال دوسروں کو قرض میں دے دے، تاکہ بات جو ہے ان کو سمجھ میں آ جائے. انشاءاللہ اگلی آیت کی روشنی میں ہم قرض پہ بات کریں گے، لیکن یہاں میں یہی چاہوں گی کہ ہم سب ابھی تک جو سن چکے صدقہ خیرات اور ان ساری چیزوں کے بارے میں اور سود کے معاملات میں، تو اس کے بارے میں اپنے آپ کو چیک کریں. اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے؟ کہاں تک پہنچی ہوں، کہاں تک جانا چاہتی ہوں، کیا واقعی میں نے فیصلہ کر لیا اس چیز کا کہ میں نے اس قباحت سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی؟